Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Kun je thuiswerken straks gewoon opeisen bij je baas? Ja, wel als er straks een gloednieuwe wet ligt. Maar de wet die is niet echt enthousiast ontvangen in de Eerste Kamer. Waar liggen de knelpunten? Nou, dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst. Koning Willem-Alexander die gaat mogelijk naar het WK in Qatar. Daarover meer nu in het NOS-journaal door Dorot Megens. Het kabinet gaat met een regeringsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar. En hoewel de Kamer het kabinet heeft opgeroepen niemand naar dat WK af te vaardigen. Politiek verslaggever Lars Geerts. De geopolitieke situatie is behoorlijk veranderd sinds de Kamer zich heeft uitgesproken. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Het feit dat de internationale rechtsorde daardoor onder druk staat, schrijft de minister. Maar vooral de energiezekerheid niet meer zo goed is als die wel geweest is. En Qatar speelt daar een hele belangrijke rol in. En dus zegt de minister, ja, het is misschien beter om nu wel samen te werken met partners waarmee je niet per se, ik citeer, like-minded bent. Qatar is bijvoorbeeld de belangrijkste exporteur van vloeibaar gas. De door Rusland geïnstalleerde leiding in de Oekraïnse regio Gerson zegt dat tienduizenden inwoners uit dat gebied geëvacueerd moeten worden. Dat gaat naar schatting 6 dagen duren, zo melden Russische persbureaus. Contact hierover met correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, waarom willen de Russen dat die mensen uit Gerson vertrekken? Officieel omdat er een grootschalig Oekraïns offensief wordt verwacht. En daarvoor waarschuwen de lokale, door Rusland aangestelde autoriteiten inmiddels al een tijdje. Ze zeggen dat de strijd om Gerson zeer binnenkort zal beginnen. En eigenlijk vanaf gisteren wordt een grootschalige evacuatie opgezet. De autoriteiten daar die zeiden vorige week nog dat er de grote hoeveelheid burgers in Gerson het Russische leger in de weg lopen. Dat het het moeilijk maakt om te manoeuvreren. Daar kan je wellicht uit opmaken dat ook het Russische leger van plan is om alles op alles te zetten om dat gebied dat ze kort geleden hebben geannexeerd onder controle te houden. Hoe dan ook, die mensen die vrijwillig naar Rusland willen komen, die krijgen allemaal een voucher om daar een huis te kunnen kopen en dus permanent te vertrekken. En vanochtend op de Russische televisie zien we al de eerste reportages vanuit Gerson met rijen mensen die klaarstaan om te vertrekken, naar eigen zeggen, naar de Krim of naar Krasnodar in Rusland zelf. Dan kwam vanochtend ook naar buiten dat de nieuwe bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne de situatie gespannen noemt. Eerst even over die nieuwe bevelhebber, die generaal. Wat is dat voor man? Ja, dat is Sergei Surovikin. Hij is sinds een kleine 2 weken de nieuwe opperbevelhebber over die zogenaamde speciale militaire operatie. En onder hem werden vorige week die grootschalige raketaanvallen op heel Oekraïne uitgevoerd. En hij staat bekend als een meedogenloze generaal, zelfs naar maatstaven van het Russische leger. Hij voerde het bevel over de Russische interventie in Syrië bijvoorbeeld, ook in de Tsjetsjeense oorlogen. En hij is de zoveelste opperbevelhebber in de afgelopen maanden. Het lijkt erop dat Poetin hoopt onder hem wellicht het tij nog te kunnen keren. Ja, nou noemt hij de situatie gespannen. Wat wil dat zeggen? Maken ze zich zorgen? Ja, dat is opvallend, want je hoort het niet vaak van zo'n hoge generaal dat er wordt toegegeven eigenlijk dat het niet goed gaat. En Surovikin zei gisteravond dat hij, ja, eigenlijk zei hij dat hij niet weet of ze dat terrein onder controle kunnen houden en dat in het geval dat zoveel burgers dus weg moeten proberen te komen. Het lijkt erop dat ze zich zorgen maken. Het Oekraïense leger boekt daar nu al weken voor uitgang. En voor Rusland is dat terrein in Gerson dat ze nu nog onder controle hebben strategisch erg belangrijk. En ze hebben het natuurlijk kort geleden geannexeerd. Dus ze willen het in handen houden, want het zou een enorme domper zijn dat ze na die annexatie de zogenaamd eigen burgers daar niet kunnen beschermen. Maar goed, de vraag blijft, hoeveel mensen zijn bereid vrijwillig te vertrekken naar Rusland? Vooralsnog lijkt het erop dat de meeste mensen in Gerson toch vooral de Oekraïnse bevrijding willen afwachten, ongeacht de mogelijke gevolgen van een grootschalig offensief. Iris de Graaf, dankjewel, vanuit Moskou. Israël is niet van plan wapens aan Oekraïne te leveren. Een klemmend beroep van minister Kuleba van Buitenlandse Zaken om luchtafweergeschut te leveren wijst Israël van de hand. Vandaag wordt verder gezocht naar Hebe uit Vught en haar begeleidster Sanne. Het gehandicapte meisje van 10 en haar begeleidster verdwenen maandag. Gisteren is urenlang gezocht in en rond Waspik. De plekken waar toen met auto's is gezocht, die worden vandaag ook te voet doorzocht. Nederland heeft het hoogste aantal kinderen met astma binnen Europa. Dat is te wijten aan luchtvervuiling, zo valt op te maken uit de Kids Rights Index. Toch staat Nederland in die totale index op de 4e plaats. Dat is volgens de onderzoekers te danken aan goede scores op het gebied van kinderrechten. Het NOS-journaal. Bezorgdienst Deliveroo vertrekt definitief uit Nederland. Het bedrijf zei afgelopen zomer al dat het aan een vertrek werkt. En ze stoppen er eind november definitief mee. Deliveroo zegt dat het in Nederland niet de service kan bieden die het wil. Contact hierover met Anja Dijkman, bestuurder platformwerk bij vakbond FNV. Goedemiddag mevrouw Dijkman, hoe kijkt u naar dit vertrek? Ja, weet je, er zijn natuurlijk verschillende maaltijdbezorgers, net als veel meer platformbedrijven. Ze streven allemaal om het monopolie te krijgen. En als dat niet lukt, dan houdt het op een gegeven moment op, ook voor hun investeerders. Maar bij dit vertrek speelt ongetwijfeld ook mee dat we natuurlijk Deliveroo behoorlijk bij de kop hebben als het gaat over het feit dat ze mensen gewoon in dienst moeten nemen. Het klinkt alsof u er niet helemaal heel erg rauwig over bent. Nee, ik ben daar niet rauwig over. Weet je, bedrijven die zich niet houden aan de regels in dit land, ja, daar vind ik eigenlijk dat er geen plaats voor zou moeten zijn. En het was mooi geweest als Deliveroo gewoon de mensen in dienst had genomen en de CAO had toegepast. Nou heeft u voor de bezorgers, de 9000 bezorgers, afspraken gemaakt met Deliveroo. Wat houden die in het kort in, die afspraken? Ja, ze krijgen een uitkering. Ze krijgen wat geld mee als een soort, ja, tegemoetkoming, genoegdoening voor het feit dat ze voor Deliveroo hebben gewerkt. En de financiële regeling is gebaseerd op de inkomsten van het afgelopen jaar. En bestaat uit twee delen. Een soort toeslag op dat wat ze gehad hebben en een soort, ja, transitievergoeding heet dat. Ja. En dat verschilt per medewerker dan? Daarvan. Ja, dat verschilt per medewerker afhankelijk van hoeveel uur je voor Deliveroo hebt gewerkt, dus wat je inkomen was in de periode tussen augustus en augustus. Maar ook hoe lang je bijvoorbeeld voor Deliveroo hebt gewerkt. Nou lopen er vanuit de FNV nog rechtszaken tegen Deliveroo. Onder meer omdat couriers als freelancer zijn ingehuurd. Ja, dat heeft niet zoveel zin meer dan als Deliveroo eind volgende maand vertrekt. Jawel, die uitspraak heeft absoluut zin. Omdat het natuurlijk jurisprudentie veroorzaakt, wat ook geldt voor andere bedrijven. Er zijn nogal wat bedrijven in Nederland die als een soort verdienmodel hebben het gebruik van freelance contracten, of zo noemen ze dat dan, hè, in plaats dat het gewoon werknemers zijn op grond van een arbeidsovereenkomst. En die zaken die zijn ook van belang, omdat het ook verder uitstraalt naar andere bedrijven. Ja, ja, want deze bezorgers, mogelijk stappen ze over naar andere diensten als Uber Eats. En u zegt daarom is het belangrijk dat die zaken toch voor gaan komen. Zeker, zeker. We merken ook dat er ook in de politiek en ook bij de belasting gekeken wordt naar de uitspraak die in december komt. Omdat daar ook criteria natuurlijk vanuit de rechtspraak komen van wanneer is nu sprake van een arbeidsovereenkomst. Kijk, en dan kan ook de overheid eindelijk weer gaan handhaven wat ze al 6 jaar niet doen. En waardoor dit soort modellen en dit soort constructies en verdienmodellen kunnen blijven bestaan. En dat willen we een halt toeroepen. Dankjewel, Anja Dijkman, FNV-bestuurder Platformwerk. Defensie gaat voor de landmacht 20 geavanceerde raketinstallaties kopen. Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer. Wat ervoor wordt betaald, dat houdt Defensie liever voor zich, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Want de vijand luistert mee, is het idee. In elk geval gaat het om zeer geavanceerde systemen. Die worden uitgerust met GPS-gestuurde raketten, waardoor de kans dat ze doel treffen zeer groot is. En in totaal wil Defensie er 20 kopen. En dan heeft de landmacht 2 eenheden van 8 installaties. En de andere 4 installaties zijn dan voor training en opleiding. Nederland had jaren geleden ook al dergelijke installaties, maar verkocht die in 2006 aan Finland. Inmiddels heeft Defensie miljarden extra te besteden. De Iraanse klimster Elnaz Rekabi is terug in Iran. Ze deed afgelopen weekend zonder hoofddoek mee aan wedstrijden in Zuid-Korea. Nadat de BBC had gemeld dat ze in Seoul werd vermist en dat haar terugvlucht naar voren was gehaald, werd er gevreesd voor repercussies. Rekabi is nu met het voltallige Iraanse team teruggekeerd naar Teheran en daar is ze op de luchthaven door een grote menigte verwelkomd die haar naam skandeerde. Het is niet bekend waar ze daarna naartoe is gegaan. 9 over 12 geweest, de weersverwachting nog. Vandaag veel zon, afgewisseld door zo nu en dan wat sluierbewolking. 14 tot 16 graden wordt het. Morgen regent het een groot deel van de dag, maar later breekt dan wel de zon soms nog even door. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, waar staat het vast op de weg? Er zijn wat problemen in het midden van het land en bij Rotterdam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar staat het stil tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. Nou, inmiddels is er wel weer 1 rijstrook open. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar zijn problemen in de Benelux-tunnel. Er zijn wat kabels los komen te hangen. Dat wordt nu hersteld. De rechtertunnelbuis is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Den Hoorn, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via de A13. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en lang niet gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Nu in Museum Voorlinde. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Thuis, op kantoor of in het magazijn. Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan, Manutan. Manutan levert niet alleen meer dan 200.000 artikelen, maar richt ook je winkel, werkplaats of distributiecentrum in. Dan ga je als bedrijf toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. IT, bel je accountant. nba.nl/rekentop. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Goedemiddag. Zometeen gaat het bij de Nieuwsbv niet over het paard van Troje, maar over de taal van Troje. Er is namelijk meer duidelijkheid over welke taal ze in Troje precies spraken. En we gaan dit zelfs live horen hier bij de Nieuwsbv. Verder hoor je ook alles over de kunst van het recept te schrijven. Dat na 12:30. Nu eerst het recht op thuiswerken. Want in coronatijd dachten we dat thuiswerken voor altijd vaste prik zou zijn. Maar de overvolle treinen en files laten zien dat we weer massaal naar kantoor gaan met z'n allen. Moet thuiswerken een recht worden? D66 vindt van wel. Hun voorstel werken waar je wil ligt nu bij de Eerste Kamer. En daar zijn ze nog niet helemaal overtuigd. Ik ga erover praten met Steven van Weijenberg van D66, die aan de wieg stond van dit voorstel. Goedemiddag, meneer van Weijenberg. Goedemiddag. Ja, werkt u zelf trouwens nog wel eens thuis? Ja, zeker. Kijk, als ik een debat heb of moet stemmen, dan ben ik in de Kamer. Maar op vrijdag bereid ik een debat voor de volgende week graag thuis voor. En als ik dan met mijn medewerkers wil overleggen, dan doen we dat met de Zoom. Ah zo, ja. En dat vindt iedereen prettig? Ja, dat vindt bij ons iedereen prettig. En dat is ook de kern eigenlijk van deze wet. Hè? Dat we wat meer rekening gaan houden met wat mensen zelf prettig vinden. Aha, nou laten we naar dat voorstel eventjes gaan. Werken waar je wil, zo heet het voorstel. Wat staat er precies in? Nou, daar staat eigenlijk in dat als jij wil thuiswerken, meer, of misschien ook wel minder, hè, want dat is waar jij wil, dat dan de werkgever niet zomaar nee mag zeggen zonder dat hij daar een argument bij heeft. Dus als het werkbaar is voor de werkgever, dan moet hij eigenlijk meegaan met jouw verzoek om, en dat zal vaak denk ik 1 of 2 dagen in de week, je werk vanuit huis te doen. Omdat jij je daar beter bij voelt. Ja, klinkt heel erg logisch. En dan denk ik, dat gebeurt toch overal? Mensen kunnen toch gewoon aangeven wat ze willen? Dat is toch al goed geregeld tussen werknemers en werkgevers? Of zeg ik nu iets geks? Nou, dat gaat regelmatig goed. Dat gaat zelfs heel vaak goed. Maar ook nog te vaak niet. En dan kom je werkgevers tegen. We hebben een tijdje geleden Elon Musk gehad, hè, van Tesla. Die kennen we denk ik allemaal wel. Zeker, ja. Die zei van, ja, ik ontslaag gewoon iedereen die wil thuiswerken. Want daar geloof ik niet in. En zo is het eigenlijk nu ook in de wet geregeld nog in Nederland. Als je werkgever zegt nee, dan hoeft hij geen enkel argument te geven. Alleen, ik geloof er niet in is genoeg. En dan sta je met lege handen. En wij willen juist een beter gesprek krijgen tussen werkgever en werknemer. En zeggen daarom, de werkgever mag niet meer zomaar nee zeggen. Die moet met jou serieus in gesprek. En mag het alleen maar afwijzen als het echt overduidelijk niet kan. Mm. En ik voel me ook wel gesteund in die wet die wij samen met GroenLinks hebben ingediend, overigens. Omdat ook de Sociaal-Economische Raad, hè, dus de vakbonden en de werkgevers, zeggen ja, maak het maar duidelijker in de wet. Mm. Want dan kunnen we dat thuiswerken beter ondersteunen. Beter vasthouden wat we hebben geleerd in coronatijd. En maak je ook een steun in de rug voor de werknemer. Ja, dus veel partijen zijn voor. Maar de Eerste Kamer die heeft nog zo zijn twijfels. Zijn er wat vragen die niet uitgewerkt zijn? Bijvoorbeeld, nou, laten we een paar doornemen. Wie controleert bijvoorbeeld of de werkplek veilig is? Ja, nee, om te beginnen hartstikke goed, hè, dat de Eerste Kamer vragen heeft. De wetgeving is belangrijk. Dat moeten we ook in de Kamer. Hè. Als je sommige debatten kijkt, lijkt het wel of we de hele dag alleen maar ruzie maken. Maar goede wetten maken is de kern wat mij betreft voor de Tweede en de Eerste Kamer. Nou, daar hebben en we dan de Eerste Kamer voor nodig, inderdaad. Nou, allebei. Ja. En, nou, in de Tweede Kamer waren 125 van de 150 Kamerleden voor. Ja. En ik hoop natuurlijk in de Eerste Kamer ook zo'n score te halen. Ja. Maar terug naar je vraag, want die is natuurlijk terecht. Kijk, de werkgever is verantwoordelijk voor een goede werkplek. En dat hebben we ook weer in corona gezien. Ik sprak heel veel mensen die bijvoorbeeld van hun baas, toen ze thuis moesten werken, een bureaustoel konden regelen. Mm-hmm. Sommigen namen zelfs hun bureaustoel toe mee van kantoor. Maar als je een deel op kantoor en een deel thuis gaat werken, heb je er waarschijnlijk twee nodig. Ja. En daar kan de werkgever je bij helpen. En heel terecht dat daar ook vragen voor zijn, dat duidelijk is. Ja, maar goed, wie gaat dat controleren dan? Of het ook allemaal klopt? Ja, uiteindelijk is dat. We hebben de arbeidsinspectie, die ook controleert of je in Nederland of je dat doet. En als werknemer heb je dus ook gewoon recht op die goede werkplek. Nou, ik heb ook een groot vertrouwen in de vakbond. Dus maar dit zijn dus precies de nieuwe vragen die eigenlijk steeds meer opkomen met dat thuiswerken. Overigens ook voor al die mensen waar het nu al wel vanzelf goed gaat. Ja. En die dat steuntje in de rug van onze wet niet zeker, nodig hebben. Zeker. Maar stel, ik kom bij mijn werkgever en ik zeg, nou ja, goed, ik wil graag thuiswerken. Daar heb ik gewoon ook recht op. Hè? Als deze wet, dan moet mijn werkgever ook een bureaustoel gaan betalen. Misschien wil ik ook wel een aanpasbaar bureau. Misschien mijn wifi-verbinding moet ook beter. Allerlei dingen die moeten worden geregeld. Ik heb thuiswerkvergoeding. Juist, al dit soort dingen. Dus waar komen die kosten dan te liggen? Ja, maar daartegenover die kosten staan ook heel veel voordelen voor werkgevers. Hè? Er is onderzoek gedaan dat de productiviteit van je werknemers, hè, dus wat je presteert, dat die toe kan nemen met thuiswerken. Dat zijn de voordelen dan. Maar waar komen die kosten te liggen? Nee, maar de werkgever zal dus kosten hebben, maar ook baat. Hij heeft misschien minder werkplekken in zijn kantoor nodig. Mm-hmm. En hij heeft werknemers die misschien wel beter bij hem blijven. Nou, en als er één ding is waar werkgevers zich nu bezorgd over zijn, is het, vind ik nog wel genoeg mensen, hè? Ja. Want het is een tekort aan personeel. Nou, als je een blije werknemer, dus een blije werkgever. Dus als jouw werknemer minder stress heeft of zich voor een aantal klussen thuis bijvoorbeeld beter kan concentreren. Ik kan mij thuis beter concentreren als ik een wet moet voorbereiden dan in een drukke kantoortuin. Mm. En nou, dat geldt denk ik, veel mensen zullen dat herkennen. Dus er zijn ook allerlei voordelen tegenover. En werkgevers zien dat ook. Hè. Dat is ook de reden waarom ze deze wet steunen. Maar de kosten komen dus te liggen bij de werkgever. En wat nou als een werkgever zegt van ja, maar dat is te duur. Kan niet. Gaat er niet uit. Nee, in de werkgever. En dan, kijk, het meewerken aan thuiswerken moet redelijk zijn. Hè? Dat is wat onze wet zegt. Ja. En ik denk het niet kunnen betalen van een bureaustoel. Nou, ik denk niet dat een rechter zal zeggen dat hij dan overtuigd is. Hm. Ik hoop overigens ook dat het niet zo vaak zover zal komen, hoor. Want de realiteit is dat als je juridisch de positie van de werknemer versterkt, dat blijkt ook op allerlei andere wetten op de arbeidsmarkt, krijg je vaak juist minder procedures en geschillen. Omdat het veel duidelijker is al aan de voorkant dat de werkgever gewoon geen poot heeft om op te staan. Ja. En dus ook meestal dan geen conflict ontstaat. En wie gaat bepalen hoeveel dagen thuiswerken redelijk is? Ja, ik denk dat uiteindelijk kijk, helemaal aan het einde van de rit bepaalt de rechter dat. En dat zal in elk geval anders zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat in corona hebben vele mensen hebben de hele week verplicht thuis moeten werken. Nou, ik ken niet heel veel mensen die dat nou heel motiverend vonden. Ja. Dus ik denk dat de praktijk zal worden dat de meeste mensen komen vragen om 1 of 2 dagen in de week vanuit huis te werken. En ik denk heel veel werkgevers ook zullen zeggen, dat vind ik goed. Dat vind ik redelijk, ja. Dus ja, dat is in overeenstemming met elkaar. Ja, en uiteindelijk zal de rechter zal op basis van het ging in het nieuwsitem ook al over de uitspraken van rechters die soms duidelijkheid geven. Ja. Dat zul je hier ook gaan krijgen. Maar 99% van de gevallen gaat dit vanzelf goed. En onze wet geeft ook nog een stok achter de rug, zodat die werknemer dit gesprek denk ik ook met iets meer zelfvertrouwen kan gaan voeren. Ja, ik hoop dat die stok overigens achter de deur ligt en niet in je rug. Tijdens het thuiswerken. Sorry. Ik begin mij nu erg zorgen te maken over arbeidsomstandigheden bij de publieke omroep. Maar precies. Nee hoor, het gaat nog. Dank u wel, Steven van Weijenberg, Tweede Kamerlid voor D66. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Nog even, en Nederland gaat over op een energieplafond. Voor velen een enorme opluchting na de hoge rekeningen van de afgelopen maanden. Maar wat zijn de effecten van zo'n prijsplafond? Blijven we letten op ons gasverbruik? Of gaat de verwarming dan toch weer een paar graadjes omhoog? En hoe lang kan de overheid het prijsplafond volhouden? Dat ga ik bespreken met Bas Jacobs. Bas Jacobs is hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. En Reijer Gerlach, hoogleraar milieueconomie van de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag, meneer Gerlach. Goedemiddag. Meneer Jacobs, gisteren maakte Eneco bekend zijn energieprijs te verlagen. 6-7% van 3,39 naar 3,17 per kuub gas. Van 84 naar 79 cent per kilowatt. Nou ja, goed, eventjes zo de cijfers op een rij. Is dat prijsplafond wel nodig dan? Nou, we zien al een tijdje dat de gasprijzen weer aan het dalen zijn. Maar zijn nog steeds veel hoger dan gebruikelijk voor de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de overheid wil voorkomen dat mensen nu massaal in de betalingsproblemen komen. Omdat ze niet hun energierekening kunnen betalen. En ook dat de overheid wil voorkomen dat bedrijven massaal gaan omvallen omdat ze niet de energierekening kunnen betalen. Goed, u kunt het zich voorstellen, maar vindt u het ook een goed idee? Nou ja, gedeeltelijk ja. Want grote armoede is maatschappelijk niet wenselijk. Net zo goed als een reeks aan faillissementen van bedrijven die normaal gesproken prima kunnen draaien. Dat vindt dat niemand is ook fijn. Niet wenselijk. Nee. Maar er zijn wel een aantal neveneffecten van die prijsplafonds waarvan ik denk, daar is niet altijd lang genoeg en goed genoeg over nagedacht. Ik denk dat ze te hoog zijn. Mm-hmm. Waardoor te veel mensen toch niet heel zuinig zullen omspringen met hun energieverbruik. Ik denk dat de kosten werkelijk waar gigantisch zijn. We hadden natuurlijk aanvankelijk een heel inkomenscompensatiepakket in elkaar gesleuteld in aanloop naar Prinsjesdag. Ja. 17 miljard euro aan belastingverlaging, aan accijnsverlaging. De armste huishoudens, 1300. Minimumloon omhoog, allemaal dat soort dingen. Ook krachtregelingen, ja. En toen is een dag voor Prinsjesdag dat prijsplafond eroverheen gezet. Mm-hmm. Er is wel een energiebelastingverlaging geschrapt. Maar alles met elkaar lijkt dit nu dubbel op te zijn. Ja. U vindt het te veel? Ik denk dat we gaan nu naar de 35 miljard aan ondersteuning. En dat is nog, denk ik, een ondergrens. Het kan nog veel hoger worden. Want met het garanderen van de energieprijs subsidieer je eigenlijk de energievraag. En daardoor gaat de energieprijs verder omhoog. En de overheid moet het verschil bijleggen. Mm. Dus het kan nog veel verder oplopen, het prijskaartje. Kaag had het over misschien wel 40 miljard in plaats van 23,5. Ja. Dus dat is een gigantisch pakket. En ik denk dat ze toen ze die energieplafonds aankondigden, toch ook hadden moeten schrappen in het eerdere koopkrachtpakket. Want de mensen worden nu dubbel op gecompenseerd. Goed, u vindt het te veel, duidelijk. Meneer Gerlach, u bent ook kritisch over het prijsplafond. Wat is uw kritiek? Die komt in grote lijnen overeen met die van mijn collega Bas Jacobs. Ik zou daar één ding aan toe willen voegen. Ik denk de overheid moet echt expliciet als doelstelling opnemen dat ze beleid voert om die prijzen naar beneden te krijgen, de werkelijke prijzen op de markt. En de overheid die kan dat doen door vraagsturing, door samen met andere Europese landen te zorgen dat wij meer inspanning leveren voor energiebesparing. Wacht even, vraagsturing, dat moet u even uitleggen. Wat bedoelt u daarmee? Wij kennen het gewoon eigenlijk onder de term energiebesparing. Ja. Dus de markt is in zekere opzicht heel eenvoudig. De aanbod is gedaald met 30% voor gas. Mm. En de prijzen zijn als gevolg daarvan gestegen in eerste instantie met een factor 10. Dus dat betekent dat een kleine daling van de vraag leidt tot een hele hoge stijging van de prijs. En de economie, het evenwichtsmechanisme, werkt zo dat je dat ook om kunt draaien. Als wij onze vraag naar beneden brengen, mm-hmm, dan daalt de prijs ook 5 keer zo hard als dat wij de vraag laten dalen. U zegt eigenlijk gewoon, Nederlanders bezuinigen gewoon eventjes. Ja, juist. Wij moeten echt, de Nederlandse regering moet inzetten op massale energiebesparing samen met de andere Europese landen. Ja, maar dat doen we toch al? Nederlanders zijn flink aan het besparen. Er wordt 25% minder gas verbruikt, verwarming gemiddeld een graad lager. Dat gebeurt al. Ja, maar het zou nog echt veel verder moeten gaan dan wat we nu doen. Wat we nu doen is de eerste energiebesparing op dit moment, nu het nog niet zo koud is, is relatief makkelijk. Ja. We zouden echt in moeten zetten op verdergaande maatregelen. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld dat in kantoren de verwarming niet boven de 19 graden mag komen. Je kan eraan denken dat je bijvoorbeeld terrasverwarming verbiedt. Mm-hmm. Het verwarmen van privézwembaden. Er zou echt, want dat zijn de maatregelen uiteindelijk die kunnen helpen om de prijs naar beneden te brengen. Ja, nog eventjes. U zegt van, nou, u stelt allemaal dingen voor waarvan ik die heb ik al eerder langs horen komen. Alleen het wordt dus niet altijd gedaan. Moet het verplicht worden dan, wat u betreft? Ja, het moet verplicht worden. Omdat mensen zien hoge prijzen. Mm-hmm. Maar wat mensen niet zien is dat het maatschappelijke belang 5 keer zo groot is als het individuele belang. Voor elke 100 euro die ik spaar als huishouden besparen andere mensen 500 euro. Mm. Omdat als ik minder energievraag heb, dan daalt daardoor, stel je voor de hele vraag gaat naar beneden met 1%, dan dalen de prijzen met 5%. He, dat is dat evenwichtseffect. En dan dalen de kosten voor andere mensen met 5 keer zoveel als dat mijn kosten dalen. Meneer Jacobs, als u hier naar luistert, je privé zwembad niet meer verwarmen, verplicht dat het niet mag. Kantoren moeten een graadje naar beneden als het gaat om verwarming, terrasverwarming eruit. Allemaal verplichte maatregelen wat betreft meneer Gerlach. Goed idee? Ja, ik ben het eigenlijk volkomen met hem eens. Dat in Nederland zijn we alleen maar bezig met symptoombestrijding. Mm. Die hoge prijzen zijn een symptoom van weinig aanbod en heel veel vraag. En nu kan je zeggen, we gaan mensen compenseren. We gaan de energierekening voor mensen betalen. Maar daarmee hebben we niet de oorzaak weinig aanbod, veel vraag weggenomen. Mm. En wat Reijer Gerlach terecht zegt, we moeten die vraag terugdringen. En dat moet veel forser dan nu tot nu toe gebeuren. Nou zijn er ook heel veel mensen. Hè? We hebben schijnende verhalen voorbij zien komen met een enorme energierekening. Zegt u dan eigenlijk van nou dat zijn incidenten? Dus dat geldt niet voor overgrote meerderheid? Sorry. Ik had het eigenlijk even bij meneer Jacobs neer willen leggen. Oké, excuses. Ja, dan kom ik zo meteen bij u, meneer Gerlach. Meneer Jacobs, wat denkt u? Kijk, we zien natuurlijk energieongelijkheid. Ja. Namelijk sommige mensen verbruiken veel energie of hebben een slecht geïsoleerd huis of hebben andere redenen. Of een hele krappe portemonnee. Ja, maar goed, die krappe portemonnee, dat kunnen we heel goed repareren. Mm-hmm. Via de belastingen, via de uitkeringen, via het minimumloon, via de toeslagen. Daar kunnen we allemaal zorgen dat er meer geld in die krappe portemonnee komt. Dat kan maar voor een kleine groep. De groep die in beeld is. De groep waarvan we weten dat ze onder de armoedegrens leven. Nee, dat kan voor de hele bevolking. Ja? Het probleem is dat binnen goed omschreven inkomensgroepen we veel verschillen zien in het energieverbruik. Dus je kan een kleine portemonnee hebben en weinig verstoken. Mm-hmm. Je kan een kleine portemonnee hebben en heel veel verstoken omdat je in een slecht geïsoleerd huis woont. Mm-hmm. Daarom zijn die energieplafonds wel nuttig om te zorgen dat die kosten beheersbaar blijven voor mensen die je niet direct kan bereiken via onze standaard instrumenten van inkomenspolitiek. Exact, de middenklasse dus ook. Maar dit is eigenlijk een nadeel, want ook de hoogleraar economie krijgt een voordeel van het energieplafond. Ook ik ga minder betalen en ook de mensen met voldoende spaargeld of vermogen, die gaan ook profiteren van deze maatregel. En dit is een nadeel van deze maatregel. Je bent voor een deel miljarden aan het weggeven aan mensen die dat niet per se nodig hebben, omdat ze voldoende hoge inkomen of vermogen hebben. Je kan niet, dat is het probleem met dit energiebeleid, je kan niet iedereen in iedere situatie perfect compenseren zonder dat er geld weglekt naar mensen die dat niet per se nodig hebben. Daar en dus het heb je een combinatie gezet, van maatregelen nodig. Waarschijnlijk inkomensondersteuning, misschien een beetje prijsplafonds. Maar ik denk dat we nu te veel doen. Het is dubbel op. We zijn doorgeslagen wat u betreft met het prijsplafond. Meneer Gerlach, ik wil u een ingezonden brief even voorleggen. Want een schrijver die schreef, het prijsplafond voor energie kost 23 miljard euro voor 1 jaar. Daar hadden we volgens berekeningen van TNO alle woningen in Nederland kunnen worden voorzien van zonnepanelen. Nu wordt die 23 miljard gebruikt om fossiele energieleveranciers te spekken. Heeft deze meneer een punt? Ja, helaas. Die heeft echt een heel goed punt. Als wij dit geld wat inzetten voor energiebesparing, dan het rendeert niet dubbel, het rendeert vijfvoudig. Het is echt de beste solidariteit die we kunnen hebben met de arme mensen die hun energie niet kunnen betalen, is niet om veel geld te geven. Het is om zelf minder energie te gebruiken. Als ik mijn verwarming omlaag zet, of als ik besluit dat ik niet buiten ga zitten op een terras met verwarming, dan zorg ik er mee voor dat de prijzen omlaag gaan. En daar heeft de arme het meeste aan. Nou, hoe kan het dan toch dat de Tweede Kamer, iedereen is super blij met die energieplafonds, dat ze dat zich niet realiseren, wat voor enorme financiële gevolgen dit allemaal heeft? Nu vraagt u mij waarom de Tweede Kamer iets niet ziet. Dat is voor mij moeilijk uit te leggen. Dat kan ik me voorstellen. Dit is economie. Dit noemen wij evenwichtseffecten. Het fenomeen dat je nadenkt over vraag en aanbod en de rol van prijzen. Ja. Dus ik begrijp dat dat niet bij iedereen vooraan ligt in zijn gedachten over wat je mee moet nemen. Ja. Maar ik denk dat het daarom belangrijk is dat we deze discussies hier nu hebben, zodat deze kennis ook terecht komt bij de Tweede Kamer. Meneer Jacobs, u bent ook econoom, hoogleraar, maar de economie heeft soms ook wel eens met emotie te maken. Kan dat hier ook spelen bij de Tweede Kamer of bij het kabinet? Dat wordt gedacht van, nou, dit is nu een populaire maatregel. Nou, ik denk wel dat de regering onder stoom en kokend water dit pakket met maatregelen heeft afgekondigd. En ik denk dat het ook iets te maken heeft met, je zou kunnen zeggen, dat alle politiek in Nederland op dit moment, ook daarbuiten, zit onder een soort vergrootglas, een permanente heksenketel van media-hypes, van reuring, van een hoop gedoe. En er is heel weinig tijd voor beleidsmakers, voor politici, voor ministers, om even een stap terug te doen en na te denken over wat is nu goed beleid, wat moeten wij nu doen. Er zit een permanente druk op het politiek proces. En daardoor worden, naar mijn opvatting, op dit moment steeds meer slechte beslissingen genomen. Dus ik zou willen dat er iets meer nagedacht wordt voordat er zo ontstellend veel geld wordt uitgegeven. Want laten we wel wezen, de bedragen waar we het nu over hebben, die vliegen je om de oren. Ik heb het gevoel dat Den Haag het besef van een euro kwijt is geraakt in de afgelopen jaren. We gaan het zien en we gaan kijken hoe het energieplafond gaat uitpakken of dat ze toch gaan bijsturen op jullie adviezen. Dank Bas Jacobs en Reijer Gerlach. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, en zometeen praat ik met Alwin Kloekhorst van de Universiteit in Leiden over de rijke geschiedenis van de mythische stad Troje. En dan in het bijzonder de taal die men daar sprak. En dan weet je zeker wie er straks gaat luisteren. Dat is natuurlijk Paulien Cornelissen, want taal is echt haar ding. Ze heeft er zelfs al een idee over wat het eerste gesprek ooit is geweest. Wat het waarschijnlijk is geweest, is een ouder die zijn kind iets verbiedt. Want dat klinkt heel oerklankachtig en je hoeft er bijna niks voor te kunnen verder. Letters of zo, dat zit er nog helemaal niet in. Klinkt ongeveer zo, hè? Hoor je, het is heel makkelijk eigenlijk. Gaat recht vanuit de keel. En het kan ook heel makkelijk verbasteren tot een echt woord. En daar gaan natuurlijk millennia overheen, hè? Maar ik zal het even versneld doen. Dus verbastering is dit. Nee. Ja, ik ben dus geen wetenschapper, maar ik denk wel eens, waarom eigenlijk niet? NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens. Israël is niet van plan om wapens te leveren aan Oekraïne. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba had om luchtafweergeschut gevraagd na de Russische aanvallen met Iraanse drones. Maar Israël zegt dat het alleen humanitaire en medische hulp geeft. De Russische machthebbers in de Oekraïnse regio Gerson hebben een deel van de bevolking opgeroepen om dat gebied te verlaten. Eerder deze week circuleerden er al beelden op sociale media van burgers die Gerson verlieten. Het Oekraïnse leger is daar bezig met een offensief. De Tweede Kamer wil dit niet, maar het kabinet stuurt toch een afvaardiging van de regering naar het WK-voetbal in Qatar. Wie dat worden is nog niet bekend, maar het is niet uitgesloten dat ook koning Willem-Alexander naar Qatar gaat. En bij het geweld rond het Chinese consulaat in Manchester was zondag een van de hoogste Chinese diplomaten in het Verenigd Koninkrijk betrokken. Tijdens een protest voor mensenrechten in Hongkong trok hij spandoeken omver en even later was hij betrokken bij een vechtpartij op de grens van het consulaat en Britse grond. Nou, we hebben even verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, kom maar op met die files. Ja, we zien een paar problemen op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken 8 kilometer file met een half uur vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is weer vrij. Na 4 van Den Haag naar Rotterdam, daar hangen kabels los in de Benelux-tunnel. De rechtertunnelbuis is daardoor dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Den Haag-Zuid met een kwartier oponthoud. Omrijden kan via de A13. En op de A58 van Tilburg naar Breda loopt het verkeer vast voor knooppunt Galder. De vertraging is een kwartier. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En vandaag is dat uiteraard Pieter Derks. Ja, de regering stuurt een delegatie naar het WK-voetbal in Qatar. Natuurlijk stuurt de regering een delegatie naar het WK-voetbal in Qatar. Daar komt tegenwoordig namelijk ons gas vandaan. Het kwam ooit uit Rusland, maar wij wilden het niet meer kopen van een dictatoriaal en gewelddadig regime zonder enig respect voor mensenrechten. Dus logisch dat we toen in Qatar zijn uitgekomen. Er is nog even overwogen meer gas uit Groningen te halen, maar ik vind het terecht dat besloten is dat niet te doen. Nederland heeft nu eenmaal geen goede reputatie als het gaat om de behandeling van de inwoners van het gaswindgebied. En bovendien is er ondanks stevige aandringen en buitenlandse druk nog geen enkel zicht op verbetering. Ik snap heel goed dat de Nederlandse regering niet afhankelijk wil zijn van een land als Nederland voor de gasvoorziening. En dus werd het Qatar. Een land dat, volgens de uitleg van Wopke Hoekstra, juist dankzij onze inzet dingen aan het verbeteren is. Zo kun je er natuurlijk ook naar kijken. Er gaan al dingen beter. Dat is het grote voordeel van een hele slechte uitgangssituatie. Als er dan een dag is waarop er geen arbeiders dood zijn gegaan, kun je zeggen, zie je, het gaat vooruit. Sinds het stadion af is, zijn er eigenlijk nauwelijks nog incidenten op de bouwplaats geweest. Ik heb Thierry Baudet vandaag nog niks over reptielen horen zeggen, dus ik heb echt het idee dat het beter met hem gaat. Het is nog niet bekend wie de regering stuurt namens Nederland, en dat zal ook nog even puzzelen worden, want het mag geen homo zijn, dan riskeer je daar 3 jaar gevangenisstraf. En dan kun je denken, we sturen een hetero-stel, laat Willem-Alexander en Maxima maar gaan. Maar het is zelfs voor getrouwde stellen verboden om in het openbaar te friemelen, en we kennen die twee een beetje, dat wordt lastig. Zeker als Willem-Alexander een biertje op heeft, waar hij trouwens ook mee op moet passen, want dat mag natuurlijk ook niet. Maar een nuchtere heteroseksuele vrijgezel sturen kan ook weer problemen opleveren. Want stel nou dat die per ongeluk met een andere supporter in bed belandt, dan kan dat een celstraf van 7 jaar opleveren voor ongehuwd samen zijn. Wat we zoeken is dus een seksloze, non-alcoholische vrijgezel die niet al te veel luidruchtige principes heeft. Nou ja, dan is het wel duidelijk. Mark Rutte gaat naar het WK voetbal. Dan is de enige vraag nog, gaan we daar nog een statement maken? Het zou toch prachtig zijn als dan op zijn minst iemand duidelijk maakt dat Nederland wel degelijk principes heeft. Dat wij staan voor mensenrechten, zolang ze niet ten koste gaan van de gasprijs. Misschien kan Virgil van Dijk een aanvoerdersbandje dragen met het Shell-logo om te laten zien dat we de LNG-gemeenschap steunen. Of misschien kan Louis van Gaal de aanvoerder van Excelsior nog in de selectie opnemen, want die is echt goed in statements. Dat Kukcu van Feyenoord weigerde een regenboog te dragen is dan in elk geval nog openlijk homofoob. Maar El Yacoubi van Excelsior had zelf een vervangend bandje geknutseld met respect erop. En kwam met een onnavolgbaar lulsmoesje over dat hij de actie juist nog breder en nog alomvattender wilde maken. Gewoon respect voor iedereen. Een fantastische manier om heel hard te roepen en toch niks te zeggen. Ik stel voor dat bij de volgende wedstrijd van Excelsior alle supporters hun Excelsior sjaaltjes en Excelsior shirtjes en Excelsior vlaggetjes in moeten leveren. Dan krijgen ze een wit sjaaltje waar alleen maar Hup Voetbal op staat. Lijkt mij een prachtige manier om hun support een beetje breder te trekken. Excelsior-directeur Daan Bovenberg had een dag later ook nog de ballen om een verklaring te publiceren waarin hij de ophef betreurde. Omdat het juist zo'n goed bedoelde actie was geweest om geen onderscheid te maken tussen welke problematiek en ongelijkheid dan ook. Maar dat de One Love-campagne helaas liet zien dat de verdeeldheid over dit specifieke onderwerp in onze maatschappij nog altijd actueel is. Het lukt hem helaas niet om de woorden excuses in zijn tekst te verwerken, het woord excuses, terwijl het toch niet zo moeilijk zou moeten zijn. De eerste 3 letters tikt hij elke dag al. Hoe dan ook, het is wel een perfecte kandidaat om mee te nemen naar Qatar voor een nikszeggend statement over mensenrechten in het algemeen waar niemand al te veel last van heeft. Daan Bovenberg, onthoud die naam. En als je hem tegenkomt, gooi er dan een blik soep overheen. Zeg maar gewoon dat je tegen honger bent. En als hij boos wordt, mag je zeggen dat het jammer is dat de verdeeldheid over dit onderwerp blijkbaar nog zo groot is. En verder zou ik zeggen, we kunnen wel zeuren over dat WK, maar misschien moeten we gewoon eerlijk zijn en toegeven dat Qatar en de voetbalwereld eigenlijk een fantastische match zijn. De Nieuwsbv. Wat eten we vandaag? Why is that? I don't know, chef! It's not good enough! Get out! You're not good enough! Piss off! Ik geloof dat niet, de heetste peper ter wereld. Als je dit gaat vijzelen en een beetje suiker en een beetje voor de sambal gewoon doe je, dat kan je iemand mee vermoorden. Ik ben gelijk hersendood. We gaan namelijk een vegan kokos chocolade bananentaartje maken. Een hele mond vol en ik hoop ook dat jouw mond straks vol is met dit lekkere taartje. Let's cook! Wat schreeuwen mensen hè, als ze het over eten hebben. Maar goed, eten is emotie dus, dat blijkt wel. En veel mensen bedenken 's ochtends al wat ze 's avonds gaan eten. En die vinden hun inspiratie in de krant. Bijvoorbeeld in de rubriek Volkskeuken in de Volkskrant. Bai Un Yu schrijft daar al 20 jaar de heerlijkste recepten. Van de lekkerste bouillabaisse tot een noedelsoep met dumplings. Tot hazelnoodwortelburger, stuk voor stuk. Geen standaard recepten en vaak met een eigen twist. Hoe doet ze dat en waar haalt ze toch haar inspiratie vandaan? Welkom. Ja, welkom. Dank je wel. Bayoun, bent u ook zo iemand die 's ochtends opstaat en dan al gaat bedenken wat u gaat koken? Nou, vaak al voor ik ga slapen. Ja? Ja. Hoe gaat dat dan? Ligt u dan in bed en gaat er dan een rits aan recepten voorbij? Hoe werkt dat? Nou ja, ik lees ontzettend veel. Mm-hmm. Kookboeken, ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het heerlijke boeken. Alleen in bed zijn ze niet heel handig, want ze zijn zwaar. Ja. Dat is... Maar ja, ik kijk veel in kookboeken. Ik luister veel. En als ik de krant lees, ook bij artikelen die niet direct over eten gaan, kan ik inspiratie opdoen en denken van, oh ja, maar dat is een mooi verhaal. Want voor de volkskeuken denk je natuurlijk niet alleen aan het eten, maar ook aan het verhaaltje dat je erbij wilt vertellen. Oh ja, want wat voor verhaal wilt u er dan altijd bij vertellen? Nou ja, iets. Ik zoek toch wel naar een actuele insteek. En ook iets wat. Ja, voor mij is eten wel meer dan alleen iets wat je in je mond stopt en waarmee je lijf voedt. Ik vind dat eten is bij uitstek een manier om verbinding te maken, om het gezellig met andere mensen te hebben. En het zegt ook heel veel over jezelf wat je eet, vind ik. Oh ja, hoe leren we u kennen via de recepten? Nou ja, als groot dierenliefhebber en misschien wel een beetje too much. Misschien ook wel een beetje te sentimenteel. Maar bent u too much? Als dierenliefhebber, ja. Oh, ik denk, zo. Ja, ja. Ik denk dat een heleboel mensen misschien wel te sentimenteel vinden, zoals ik over dieren denk en over de dierproductie. Maar voor mij is het, ja, ik vind het heel belangrijk om in ieder geval in mijn eten die keuze te maken dat ik geen dieren meer eet en eigenlijk ook niets meer eet wat met die hele dierproductie te maken heeft. Hoe bent u tot die keuze gekomen? Want het is, hoe lang geleden is dat? Nou, ik ben 20 jaar geleden begonnen met schrijven voor de Volkskeuken. Voor de Volkskrant, ja. En dat was 2002. En 2 jaar later besloot ik om vegetariër te worden. En eigenlijk voelde ik me al heel lang ongelukkig met het eten van vlees en vis. Maar ook sociale druk speelt dan een rol. Dat je denkt, laat ik niet moeilijk doen. En in het huwelijk waarin ik toen zat was ook niet gebruikelijk om vegetarisch te eten. Dus, en je wilde geen last zijn misschien ook, bedoelt u dat? Ja. Dat je ergens aan tafel zit en iemand heeft een heerlijk gerecht gemaakt en er zit vlees in. En dan zou u dan zeggen van, nou, dat eet ik niet. Dat vond u ongemakkelijk? Ja, nou dat speelde allemaal wel mee. Alleen op een gegeven moment was ik met kerst 2004 in Medan. Bij mijn familie. Ja. En ik was 's ochtends vroeg meegegaan naar de markt. En opeens stond ik op die markt en ik voelde me een beetje onwel worden. Een beetje weeggevoel in mijn buik. Mm. En ik keek rond en ik zag hoe een kip onthoofd werd. En op dat moment zei mijn nichtje tegen me, voelde je ook die aardbeving? Ik zei, aardbeving? Hoezo aardbeving? En dat was dus eigenlijk de voorgolf van de tsunami. Eerst was die aarde gaan bewegen en daarna kwam die golf. En dat voelde u op dat moment helemaal niet? Dus gewoon alles golven. Aha. En ik dacht dat ik... Dat het aan u lag? Ja. Ah, zo. En het was ook wel het bizarre, want het duurde een minuut of 6 en iedereen stond daar en ik zag ook allemaal lantaarnpalen en bomen bewegen zonder dat er wind was. Toen was het over. En iedereen om ons heen begon ook heel hard te lachen. Zo van, oh, ik dacht dat het hier en hier aan lag. En ik dacht dat ik... Een vrouw die dacht dat het was omdat ze zwanger was. Ja, en zo, ja. Iedereen dacht eigenlijk dat het aan hemzelf lag. Omdat het ook een atypisch soort van aardbeving was. Het was niet een schok. Het gebeurt niet iedere dag. En het is ook een ander, inderdaad, wat u zegt, anders dan een aardbeving. Maar wat heeft dat dan te maken met uw besluit uiteindelijk om veganistisch te worden? Nou, toen hoorde ik dus daarna wat er allemaal gebeurd was. En al die mensen die dood waren. En ik stond daar ook. En mensen zeiden ook, ga weg. Zoek een veilige plek. En ik keek om me heen en ik dacht, veilige plek? Nou, als dit het is, dan is het dan. Want ik weet niet waar het veilig is. Ja. En toen ik hoorde dat er zoveel mensen waren omgekomen en dat het zo'n grote ramp was, dat ik dacht, ja, het kan dus gewoon zomaar voorbij zijn. En ik dacht aan die kip en ik dacht aan het eten. En dacht, ik wil gewoon geen keuzes meer maken. En ik wil gewoon geen dingen meer doen waar ik niet achter sta. Het leven is gewoon te kort. Dus hou op met bullshit en doe waar je echt gelukkig van wordt. Ja. En dat is veganistisch koken. Nou, dat was toen nog vegetarisch. Oh, vegetarisch. Wanneer is die overstap naar veganistisch gegaan dan? Nou, dat was ook heel geleidelijk. Dus dat was eigenlijk pas in 2020 dat ik zei, ja, wie haal je nou eigenlijk voor de gek? Want je kan wel zeggen, je eet geen dode dieren. Mm-hmm. Maar met zuivel en eieren eet je gewoon toch iets wat uit die hele keten van productiedieren komt. En als je zuivel wil hebben, dan betekent dat er kalfjes weggehaald worden bij hun moeder. Als je eieren wilt eten, dan betekent dat de haantjes worden verhakseld of vergast. Mm. Dus ja, als je dat echt niet meer wilt, dan moet je de keuze, dan moet je daarin ook gewoon naar vegan dus gaan. Ja, ik denk altijd bij vegan, oh, dat is zo saai. Het lijkt me zo lastig koken. Nou nee, het is eigenlijk, het grappige was dat ik het dus moeilijker vond om van vegetarisch naar vegan te gaan. Mm. Dan van alles naar vegetarisch. Oh. Oké, hoe komt dat? Je moet veel meer opletten. Je kan veel minder spullen kopen die voorgeproduceerd of bewerkt zijn, omdat er altijd wel weer ergens een soort van melkeiwit in zit, of gelatine, of mandarijnen die dan met schellak bewerkt zijn. Dat echt denkt, dat is luis, de luizen zijn dat. Dat je denkt, ja, hoezo? Ik wil gewoon een mandarijn. Maar, ja. Dus je kookt veel puurder eigenlijk? Ja, ja. Maar daar moet je wel op zoek gaan. Dat is toch wel, ja. Toch? Dan moet je al die labels gaan lezen. Dan moet je nog wel echt gewoon pure producten gaan kopen. Ja. Dat is toch wel een extra stap die je daarvoor moet zetten. Ja, maar ik ben er natuurlijk ook niet zomaar in één keer mee. Ik ben er gewoon langzaam ingegroeid. En omdat ik natuurlijk al heel veel met eten bezig ben, ook omdat ik het zo ontzettend leuk vind en er zo ontzettend van geniet. Ja. Vond ik het uiteindelijk niet meer echt heel ingewikkeld. En vegan eten saai. Nou, integendeel. Ik ontdek veel meer leuke dingen die ik kan maken. Lekkere dingen, smaken, combinaties. Ja. Nou, zegt u wat, smaken en combinaties. Ik heb wat van die recepten gelezen. Er komen ook heel veel kruiden in voor. En dan denk ik, oh mijn god, moet ik een keuken vol kruiden hebben om al je recepten te maken? Of valt dat mee? Wat lastig is, ik heb natuurlijk heel veel in huis, omdat ik al die kookboeken lees en uit heel veel. Je bent een expert, ja, natuurlijk. Ja, ik lees natuurlijk ook uit heel veel verschillende keukens. Ja. Het is niet zo dat ik alleen de Chinese keuken of alleen de mediterrane keuken doe. Dus mijn huis staat helemaal vol met specerijen. Ja. Maar het is zo dat als je daar één stijl uit kiest en je haalt de specerijen die daarbij horen, dan heb je dat gewoon allemaal in huis. En dan is het ook niet zo'n probleem. Langzaam een voorraadje aan. Ja. Wat zijn nou twee dingen waarvan u zegt, nou, dat moet je in je keuken hebben. Dan kun je allemaal recepten maken. Nou, dat is ingewikkeld om te zeggen. Omdat ik heb dus verschillende setjes. Hè? Mm-hmm. Ik heb een set voor Chinees, Indonesisch. Of in het geheel Aziatisch. Met specerijen en sojasaus en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ik heb ook, om het maar even simpel te zeggen, de Ottolenghi-box. Oh, ja. Ja. Met alle Oost-Mediterrane specerijen. Mm-hmm. De meer Provençaalse keuken natuurlijk ook. Ja. Maar zo, ik heb, je moet natuurlijk altijd pannen hebben in je keuken. Ja. Dat lijkt me logisch om de recepten te maken. Eén kruid waarvan u zegt, nou, hartstikke belangrijk om die in ieder geval altijd te hebben. Nou, ik ben niet een heel erge zouteter, maar een beetje zout moet je toch wel hebben. Vriend voor mijn vriend, maar goed. Wat op dit moment echt waar mensen heel erg mee bezig zijn en wat ook ontzettend lekker is, tahin en miso. Dat zijn op dit moment de twee hits, als ik overal zo een beetje lees. Tahin en miso, dat zijn wat smaakversterkers dus eigenlijk. Of zeg nou, ik het nu tahin is een sesampasta. Ja, dat kun je ook gewoon op brood eten, maar je kunt het ook in allerlei dressings of soepen of sauzen verwerken. En miso is een gefermenteerde sojabonenpasta. En dat is ook een waanzinnig goede smaakmaker. Want als je geen vlees meer eet, En ook geen zuivel, heb je andere manieren nodig om die extra zoute, hartige smaak te krijgen die umami wordt genoemd. Mm. Nou. Ik krijg heel trek. Wat gaat u vanavond eten? Dat is een beetje pech. Want ik had dus vanochtend niet genoeg tijd om te koken wat ik wilde maken. En ik moet zo meteen naar de krant om de eindredactie te doen. Dan moet ik het gewoon doen met alles wat ik voor mijn lunch in de tas heb gegooid. Oh, oké, goed. Maar er zit wel wat zelfgemaakte pesto bij. En olijfjes en wraps en dat soort dingen. Met u komt het altijd goed, volgens mij, in de keuken. Dat hoor ik al. Zolang er eten is, komt het goed. Heel goed. Dank. Pai Yun Yu. We blijven smullen van heerlijke gerechten. Dank je wel. Dank je wel. Graag gedaan. De Nieuws BV. De stad Troje ging rond 1180 voor Christus ten onder. Maar de verhalen over de vergane stad blijven nog altijd tot de verbeelding spreken. Want welke taal sprak het Trojaanse volk eigenlijk? Nou, op die vraag heeft Alwin Kloekhorst, hoofddocent bij het Center for Linguistic van de Universiteit Leiden, nu het antwoord gevonden. En hij is hier aangeschoven. Goedemiddag, Alwin. Hallo. Welkom. Allereerst, waarom spreekt Troje nog steeds zo tot de verbeelding bij ons allemaal? Nou, het is dé mythische stad uit de klassieke oudheid eigenlijk, hè. De epische gedichten van Homerus draaien rondom Troje. Heel veel van de mythen uit die tijd gaan om Troje. Maar ook daarna is in de westerse wereld het omarmd als de grote mythische stad die ten onder is gegaan. Het paard van Troje kennen we allemaal. De Trojaanse oorlog. Ja. Brad Pitt die als Achilles. Heerlijk. Zeker. Ja, dus okay. Het is nog steeds een mythisch gebeuren. Ja. Nou ja, heel lang wisten we niet eens of Troje wel bestaan had. Want je zegt het mythisch, maar heeft deze stad wel echt bestaan? Ja, hij heeft echt bestaan. Het is een historische stad, maar inderdaad voor een hele lange tijd waren we vergeten waar het eigenlijk lag en of het überhaupt wel bestaan had. Maar we wisten ook dat in de klassieke oudheid die ruïnes nog steeds wel er waren. En dus rond 1180 is inderdaad die Trojaanse oorlog geweest. Toen is Troje dus verwoest en blijkbaar heel lang wisten mensen ongeveer nog wel waar het was. Maar in de moderne tijd was men het vergeten, totdat eind 19e eeuw Schliemann op zoek ging en eigenlijk de aanwijzingen die in Homerus genoemd worden waar Troje zou hebben gelegen. En daar een grote stad heeft gevonden. Dus de ruïnes van een grote stad met grote muren. En dat kan niet anders dan Troje zijn geweest. Ja, en dat ligt op de kaart waar? In Noordwest-Turkije. Noordwest-Turkije, ja, daar dat is de grap natuurlijk. Ja. We associëren het altijd met de Griekse oudheid. Ja. Maar Troje zelf ligt in het gebied wat nu Turkije heet. Aha. Oké, nou laten we het over de taal dan gaan hebben. Want daar zit je eigenlijk voor, hè, als linguist. Wat voor taal spraken ze in Troje? Nou, ik denk dus een voorloper van het Etruskisch. Maar dat is helemaal niet duidelijk. Ik denk dat ik het duidelijk heb kunnen maken. Maar uit Troje zelf hebben geen enkele bronnen. Dus in die stad allerlei dingen opgegraven, maar niks met schrift erop. Oh. En sowieso is dat hele gebied, daarvan wisten we heel lang niet veel wat er gesproken werd. Dus dat is eigenlijk waar mijn onderzoek vooral over gaat. Wat werd er ook in het gebied omheen gesproken? En Troje is dan mooie bijvangst eigenlijk. Ja. En dan ga je naar allerlei andere aanwijzingen kijken, meer indirect bewijs. Welke aanwijzingen dan? Nou, welke talen bijvoorbeeld in latere tijd nog in de buurt gesproken werden als een soort kleine resttaaltjes. Ah, zo? Dus je had bijvoorbeeld het Luwisch wordt in de buurt gesproken een paar eeuwen later, het Lydisch, maar ook, en dat is heel interessant, op het eiland voor de kust van Troje, dus 50 kilometer de zee in, ligt Lemnos en daar werd rond 700 voor Christus het Lemnisch gesproken. In ieder geval weten we dat omdat we een paar inscripties uit die tijd hebben. Iets van 4 inscripties. En dat Lemnisch is een verwant van het Etruskisch. Aha, en wat krijgen we dan als we dat weten? Nou, dat Etruskisch werd gesproken in Italië door de Etrusken. Ja. Dus je hebt dan twee verschillende talen die met elkaar verwant zijn, maar heel veel gebied tussen zit. En dan is de vraag, is de een komt van de ander of komt de ander van de een? Ja. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En ben je erachter gekomen? Nou, heel lang werd beweerd dat die Etrusken inheems zijn in Italië. Maar er zijn alle aanwijzingen om te zeggen dat dat niet zo is. Dus het lijkt erop dat die Etrusken veel later in Italië terechtgekomen zijn. En waar komen ze dan vandaan? Dat is eigenlijk de enige mogelijkheid dat ze uit het gebied komen waar ook Lemnisch gesproken werd. En dan zit je ook dat Troje daarbij gehoord zou kunnen hebben. En welke taal spreken ze dan in Troje? Of spraken ze? Dus een voorloper van het Etruskisch. Ja, en dat noemen we dan Proto-Tyreens. Wat zeg je nou weer? Proto-Tyreens. Ja, dat is een wetenschappelijke naam. Je zal het meer op je lijst hebben staan, Proto-Tyreens. Ja, proto betekent een voortaal waarvan we geen tekst hebben. Dus we hebben geen directe bronnen. Ah, maar we kunnen hem reconstrueren aan de hand van dochtertalen. Ja. En het Etruskisch en Lemnisch worden Tyreense talen genoemd. Dus daarom het Proto-Tyreens. Alwin, praat Proto-Tyreens even met me. me. Nou, ik kan natuurlijk helemaal geen proto-Tyreens, maar ik heb wel gedaan alsof. Ja. Dus ik heb op basis van het Etruskisch, dus de dochtertaal van het proto-Tyreens, een klein stukje tekst gecomponeerd, waarin Aeneas, de man die uiteindelijk in Italië terechtkomt, erachter komt dat zijn stad verwoest is. En dan zegt hij: Mi Aeneas, clan Anchisesal, papals laugumal methlumes vilushal, shara filerthi, hel apna aisius spoor truia lupuke, enak et raya kelfi, spore thameri ipam svaleri. Gezondheid. Ja. Geen idee wat hij nu gezegd heeft. Maar hij zegt dus, hij reageert dus op de verwoesting van zijn stad. Hij zegt, mijn stad is ten onder gegaan. We moeten nu ergens anders naartoe om daar steden te stichten en daar te gaan leven. Jeetje, het klinkt trouwens een beetje Grieks ook wel, inderdaad. Ja, dat mag kan dat mijn uitspraak misschien liggen. Hey, wat hebben we nu aan al deze kennis? Het is natuurlijk heerlijk om hierover te praten, maar wat hebben we eraan? Nou, taal is heel belangrijk voor welke etniciteit mensen hebben. Dus hè, als je weet welke taal mensen gesproken hebben, zou je iets meer kunnen zeggen over welke etniciteit ze hadden, hoe ze zichzelf zagen. Maar ook meer over de voorgeschiedenis van dat gebied als geheel, dat Etruskisch, dat Proto-Tyreens. De vraag is, met welke andere taal was het verwant? Weten we eigenlijk helemaal niet goed. Het lijkt een isolaat te zijn. Dus dat brengt weer een vraag van hoe kan het nou dat die taal daar in dat gebied gesproken werd en hoe verhoudt zich dat tot andere talen daar in de omgeving? Ja, is Troje hiermee minder mystiek geworden doordat we nu de taal kennen? Ik denk dat het juist extra mystiek geworden is, omdat die Etrusken natuurlijk ook al heel mysterieus zijn. Je hebt het eigenlijk alleen maar ingewikkelder gemaakt. Ik heb twee mysteries aan elkaar gekoppeld en gezegd dat daar de connectie zit. Heel goed, heel goed. Nou, ik vond het leuk om met je te praten. Ik hoop dat ik misschien ooit dat proto-Tyreens een beetje onder de knie krijg. Dan gaan we daarin appen. Kan dat? Helemaal goed. Dus kan dat? Ja, tuurlijk. Ik kan zeker. Goed. Alwin Kloekhorst, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En blijf vooral hangen, want de nieuwsbuffet is nog lang niet afgelopen. Zometeen zaag ik de week door midden. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met ons duo, illuster duo, Kay en Van Jolen. We hebben wat onderwerpen op de planning staan waarvan ik denk, zet je helm maar op, doe je kogelwerende vest maar aan, want jeetje, wat gaat het dak er straks hier vanaf, denk ik. We gaan het sowieso hebben over Kamerlid Gijs van Dijk. Bij van de Aap Kamerlid, wat geschorst was, weet je nog. En ik wil natuurlijk hebben over reptielenman Thierry Baudet. Hoe denkt Francisco daarover? En is Kay het met hem eens? Nou ja, al dit soort dingetjes. Hou je radio aan en tot zo. NPO Radio 1, podcast. De dag. Oekraïense militairen in Kiev proberen een kamikaze-drone uit de lucht te halen. De podcast De Dag. Ja, dat zijn drones die worden afgeschoten in paren van vijf vanaf een vrachtwagen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Vlak daarna ging het luchtalarm af. 5 minuten daarna zware explosie. Zijn er toen nog 3 gevolgd. De kwetsbaarheid die wij in Europa hebben is dat we geen veiligheidsbeleid hebben. We hebben nauwelijks grondstoffen en nauwelijks maakindustrie. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. En wij kunnen nog even helemaal niks op dit moment. De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Duurzaamheid? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Op 3 november tijdens het jaarcongres Teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Geef een Primera keuzecadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, straks breken we de politieke week door midden met ons duo Kay en Van Jolen. Die zijn alvast even aan het warmlopen. Maar eerst, in Brabant wordt nog steeds gezocht naar de vermiste Hebe en haar begeleidster. Nu in het NOS-journaal Dorot Megens. De zoektocht naar Hebe en begeleidster Sanne is vanochtend hervat. Het tweetal wordt sinds maandag vermist. De politie zoekt samen met onder meer een groep veteranen in de omgeving van Waspik. Verslaggever Noël van Hoofd van Omroep Brabant is daarbij in Waspik. Noël, hoe verloopt de zoektocht? Ja, sinds 9:30 wordt er weer gezocht met zeker 100 mensen... van onder andere het veteranen-searchteam en mensen van de politie. Ze zijn op dit moment opnieuw een gebied aan het uitkammen. Dat wordt op dit moment in linie gedaan. Dus dat betekent eigenlijk dat een hele hoop mensen op één lijn door een gebied lopen. En zo proberen ze een heel gebied veilig te stellen. Te kijken of daar echt niks ligt. Al is het maar een kledingstuk, een telefoon. Ze zijn nu echt alles aan het uitkammen. Ja, ja, gebied dat gisteren met de auto nog is doorzocht, nu dus stap voor stap daar. Waarom juist in Waspik daar in dat gebied? Ja, dat is het laatste signaal. Daar is een telefoonsignaal opgepikt maandag rond 3:30 'smiddags. En dat is echt het allerlaatste signaal, het allerlaatste spoor dat de politie heeft. Ik heb een uur geleden nog even met de politie gesproken. En ze zeggen, we hebben op dit moment geen actueel spoor van het tweetal. Ze zijn van de aardbodem verdwenen, zegt de politie. Nou, de politie houdt op dit moment nog steeds alle opties open. Dus dat betekent een ongeval, een misdrijf, een ontvoering. Alles is op dit moment nog mogelijk. En de situatie wordt alsmaar zorgelijker. Zeker ook omdat de 10-jarige Hebe 24 uur per dag zorg nodig heeft. Ja, en dat heeft ze nu dus bijna 48 uur lang al niet. En hoeveel mensen bij die zoektocht daar betrokken zijn? Je zegt honderden mensen van het veteranen search team bijvoorbeeld. Maar de groep is groter, hè? Ja, de groep is een stuk groter. Daar op locatie zeker 100 op dit moment. Maar je moet je ook voorstellen, achter de schermen. Ik ben op dit moment bij het politiebureau in Den Bosch, omdat ik daar net de politie heb gesproken. Maar hierbij op het politiebureau wordt op dit moment ook met tientallen agenten online elk spoor nagetrokken. Dus dat kan zijn een telefoonsignaal, dat kan zijn sporen via Facebook of wat dan ook. Elk signaal wordt op dit moment nagetrokken en ook elke tip die hier binnenkomt. Ja. Er komen een hele hoop tips binnen. De gouden tip zit er nog niet bij, maar elke tip wordt heel serieus genomen, zegt de politie hier. En eigenlijk, al heb je maar het kleinste ding gezien, of denk je iets gezien te hebben, ja, alles is op dit moment welkom, want er is gewoon geen spoor. Geen aanknopingspunt. Wij wachten het verder met jou af. Dankjewel. Noël van Hoofd was dat van Omroep Brabant. De door Rusland geïnstalleerde leiding in de Oekraïnse regio Gerson zegt dat tienduizenden inwoners uit dat gebied geëvacueerd moeten worden. En dat gaat naar schatting 6 dagen duren, zo melden Russische persbureaus. Correspondent Iris de Graaf legt uit waarom de Russen willen dat mensen daar vertrekken. Officieel omdat er een grootschalig Oekraïns offensief wordt verwacht. Daarvoor waarschuwen de lokale door Rusland aangestelde autoriteiten inmiddels al een tijdje. Ze zeggen dat de strijd om Gerson zeer binnenkort zal beginnen. En eigenlijk vanaf gisteren wordt een grootschalige evacuatie opgezet. De autoriteiten daar die zeiden vorige week nog dat er de grote hoeveelheid burgers in Gerson het Russische leger in de weg lopen. Dat het een moeilijk maakt om te manoeuvreren. Daar kan je wellicht uit opmaken dat ook het Russische leger van plan is om alles op alles te zetten om dat gebied dat ze kort geleden hebben geannexeerd onder controle te houden. De afgelopen tijd heeft Oekraïne steeds meer gebied veroverd en rukt langzaam op richting de hoofdstad van het gebied. Rusland heeft Kherson illegaal geannexeerd. Internationaal is dat veroordeeld. Het besluit van het kabinet om een regeringsdelegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen, dat valt verkeerd bij een aantal partijen in de Tweede Kamer. Daarom contact nu met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, de Kamer riep eerder op om niemand naar Qatar af te vaardigen volgende maand. Dat gaat nu toch gebeuren. Wat zijn de reacties zoal? Nou ja, de reacties die we nu binnenkrijgen zijn overwegend afwijzend. Onder meer van de ChristenUnie, regeringspartij. Partijleider Segers die zegt: alles wat er mis is in de voetbalwereld komt samen in dit met omkoping gekochte WK. Laat hij op Twitter weten. En dus zegt hij dat het wat hem betreft een heel slecht besluit is om toch een delegatie en zelfs mogelijk de koning naar Qatar af te vaardigen. Want hij zegt, ondanks alle doden en ondanks de beroerde situatie van minderheden in Qatar geldt dus blijkbaar voor dit kabinet the show must go on. Nou, dat zijn teksten die je normaal gesproken niet van de regeringspartij zou verwachten. En de oppositieleden vallen hem bij, want de SP, die uiteindelijk die motie heeft ingediend, die het kabinet opriep om niemand af te vaardigen, die zegt ook dat ze het onbegrijpelijk vinden, net zoals GroenLinks. Dus tot nu toe brede afkeuring voor het besluit van het kabinet. Valt verkeerd, maar toch, er gaat een delegatie gestuurd worden. Ja, er gaat zeker een delegatie gestuurd worden. Er kwam vanochtend een uitgebreide brief van minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra, waarin ze eigenlijk zeggen, ja, de geopolitieke situatie is zo veranderd met de oorlog in Oekraïne dat we ons niet kunnen veroorloven om een land als Qatar van ons te vervreemden en om een alleingang te maken. Want, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken, ook in de Europese Unie is er een brede consensus om toch mensen die kant op te sturen. Waarom? Omdat Qatar nu een zeer belangrijke partner voor Europa is geworden. Qatar heeft namelijk heel veel vloeibaar gas dat ze kunnen leveren. En dat is in de energiecrisis niet te versmaden, zou ik bijna zeggen. Premier Rutte die heeft vanmiddag een debat over Europese zaken in de Tweede Kamer. Die reageerde bij het begin van dat debat op de vraag waarom Nederland er toch voor heeft gekozen. Om een aantal redenen. Wij denken dat de dialoog ook over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent en ook gebruik maakt van het WK. Verder speelt mee dat we natuurlijk ook grote belangen hebben met elkaar. Bijvoorbeeld de evacuaties uit Afghanistan. Daar hebben we Qatar bij nodig. Onze energiezekerheid. Dus in die optelsom hebben we dit besluit genomen. Dus ja, je zou kunnen zeggen, de dominee is wel degelijk aanwezig, want we gaan het hebben over mensenrechten. Dat kan alleen als je er ook bent. Maar de koopman, die speelt op dit moment toch ook een grote rol, want we hebben gas nodig en Qatar helpt ons bijvoorbeeld bij het evacueren van mensen uit Kabul. Ja, maar de Kamer mort erover. Gaat hij nog proberen om het tegen te houden? Nou ja, dat is natuurlijk wel de grote vraag. Ze hebben in principe met de motie een vrij grote broek aangetrokken en nu de teksten die uit die partijen komen zijn ook heel stevig dat ze dit volledig afkeuren. Dan kun je natuurlijk als Kamer nog verder gaan en zeggen, wij willen dit absoluut niet. Dat hebben we even neergelegd bij D66, Sjoerdsma. Ook zij keuren de keuze van het kabinet af. Maar als je dan doorvraagt, wat ga je eraan doen, krijg je het volgende antwoord. Ja, kijk, het kabinet heeft hier heel lang over nagedacht. En dat is denk ik een understatement. Ik bedoel, anderhalf jaar hebben ze de gelegenheid gehad om hierover na te denken. Dus ik heb zelf niet de illusie dat het kabinet nog van gedacht gaat veranderen. Maar wat ik in ieder geval ga proberen is ervoor te zorgen dat als ze dan gaan, dat die delegatie zakelijk en sober is met een heel duidelijke boodschap. En daar past wat mij betreft geen koning bij. Ja, eigenlijk tussen de regels door hoor je wel dat D66 zich neerlegt bij het besluit dat het kabinet in ieder geval iemand zal afvaardigen. En dan gaan ze maar proberen om ervoor te zorgen dat de koning er dan niet bij is. De vraag is dus of de Kamer hier op dit dossier gaat doorbijten. D66 zal het niet doen. Ze willen het zakelijk en sober houden. Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geert. Israël wil Oekraïne geen wapens leveren. Oekraïne had om luchtafweergeschut gevraagd na de Russische aanvallen met raketten en drones. Maar Israël zegt dat het alleen humanitaire en medische hulp geeft. Bij het Islamitisch Cornelius Haga Lyceum was geen sprake van wanbeheer of zelfverrijking door het bestuur. Dat is het oordeel van de Raad van State. De vorige onderwijsminister Slob besloot in 2019 om het bestuur te vervangen, omdat de school de financiën niet op orde zou hebben en de kwaliteit van het onderwijs slecht zou zijn. Defensie gaat 20 raketinstallaties aanschaffen voor de landmacht. Het gaat om mobiele installaties waarmee precisieraketten afgevuurd kunnen worden. Welk systeem er wordt aangekocht, dat wordt voor het einde van dit jaar besloten. Het NOS-journaal. Bij het geweld rond het Chinese consulaat in Manchester was zondag een van de hoogste Chinese diplomaten in het Verenigd Koninkrijk betrokken. Tijdens een protest voor mensenrechten in Hongkong trok hij spandoeken omver en was hij betrokken bij een vechtpartij. En toen iemand het terrein werd opgetrokken en in elkaar geslagen, greep de Britse politie in. Ook al mag dat terrein niet zonder toestemming worden betreden. In het Britse lagerhuis gaan nu stemmen op om de diplomaat tot persona non grata te verklaren en andere medewerkers van het consulaat te vervolgen of uit te zetten. Maaltijdbezorger Deliveroo gaat werknemers en bezorgers compenseren voor het vertrek uit Nederland. De ruim 9000 maaltijdbezorgers die hun baan verliezen krijgen een vergoeding gebaseerd op hun inkomen en arbeidsverleden. Dat zegt FNV-bestuurder Anja Dijkman. Ze krijgen een uitkering, ze krijgen wat geld mee als een soort tegemoetkoming, genoegdoening voor het feit dat ze voor Deliveroo hebben gewerkt. En de financiële regeling is gebaseerd op de inkomsten van het afgelopen jaar. En bestaat uit twee delen. Een soort toeslag op dat wat ze gehad hebben en een soort transitievergoeding heet dat. Deliveroo kondigde al eerder aan dat het bedrijf weggaat uit Nederland. Nu is het vertrek vastgesteld voor 30 november. Het is 10 over 1, het weer nog. Flink wat zon, maar ook af en toe wat sluierwolken. Graad of 15 vanmiddag. Morgen dan trekken buien over het land, maar daarna breekt ook de zon nog even door. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dan de ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een spoedreparatie op de A4 van Den Haag naar Rotterdam veroorzaakt file in de Benelux-tunnel. De rechtertunnelbuis is dicht en daardoor staat de file vanaf Delft. De vertraging is ongeveer een half uur. Verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via de A13. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, wel schorsen, niet schorsen. Ze hebben het er maar druk mee daar in OO Den Haag. Ja, want terwijl de Tweede Kamer gisteren Thierry Baudet voor de komende 7 dagen op mute heeft gezet in het debat, wil de beroepscommissie van de Partij van de Arbeid dat de schorsing van Kamerlid Gijs van Dijk wordt ingetrokken. Ik ga het allemaal bespreken met de mannen die nog alles mogen zeggen hier aan tafel. Althans, dat gaan we zien. Peter Kee, politiek duider bij BNNVARA, en Francisco van Joden, hoofdredacteur van Joop.nl. Welkom, heren. Goedemiddag. Laten we even starten met het nieuws uit het journaal van net. Hè. Het kabinet stuurt toch een delegatie naar het WK in Qatar, terwijl de Kamer in een motie van de SP had gevraagd niet te gaan. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers die is er tegen. Peter, meer partijen die hebben gereageerd? Ja, de linkse partij al, GroenLinks, de SP. Ik zit nog te wachten op een uitlating van D66. Die waren ook zeer tegen. Ik verwacht dat die het ongeveer hetzelfde zullen zeggen als Segers. Ja, maar ze zijn tot nu toe van het stil dus. Nou ja, ik verwacht die reactie wel zometeen. Ik heb wel gezien dat Rutte er al wat over gezegd heeft. Die werd ernaar gevraagd. Hoe vindt u dat om op die tribunes in Qatar plaats te nemen? Die zijn gebouwd waar heel veel mensen zijn omgekomen, zeg maar, tijdens die bouw. Toen had hij gezegd, nou, we juichen voor het Nederlands elftal, niet voor de tribunes. En niet voor, deze quote gaan we nog heel erg terugzien. Ik verwacht hem zo wel bij SBS op Twitter in ieder geval. Maar hoe haalt hij je hoofd, zeg maar? Ja. Nou ja, dat heeft hij natuurlijk al vaker gedaan. Ik mag in herinnering brengen dat er ook zo'n mooie foto bestaat van koning Willem-Alexander die een glas heeft, een biertje heeft met Poetin. In 2014, toen ook al duidelijk was dat toch allemaal niet deugde. En dat werd door Rutte ook verdedigd. Die vond dat allemaal geweldig. Die vond dat juist goed. En toen de mensen die daar wat van zeiden, die daar kritiek op hadden, dat waren zeurpieten. En dat is een beetje zijn houding. Maar kijk, Rob de Wijk, die had ook al gereageerd. Die zegt heel verstandig, de Kamer begrijpt het niet. Je moet in deze tijd pragmatisch zijn, nu we in de oorlog zitten met Rusland. En het is een belangrijk land voor de olietoevoer. Dus heel verstandige beslissing. Rob de Wijk, ook niet van de straat natuurlijk. Pragmatisch. Rob de Wijk was er ook van overtuigd dat er massavernietigingswapens waren in Irak. Daardoor heb ik me nog laten overhalen door hem dat je die oorlog moest steunen. Nou, heel goed. Maar je bent niet voor Qatar dus? Ik vind dat je Qatar moet mijden. Daar heb je niks te zoeken. Lijkt me dat je daar niks te zoeken hebt. Je hebt je nu niet laten overtuigen door Rob de Wijk? Nee, dit keer laat ik me niet door Rob de Wijk. Aardig man, maar ik laat me niet door hem overtuigen. Peter, hou jij even een schuin oog op je appjes wat er binnenkomt? Misschien een reactie van D66. Ga ik in de tussentijd heel even met Francisco praten over de zaak rondom PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Gisteren kwam één vandaag met het nieuws dat een beroepscommissie oordeelt dat alle sancties tegen hem moeten worden ingetrokken. Destijds beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hè. PvdA-bestuur zegt dat niet gaat doen. Wat vind je ervan dat de beroepscommissie hier nu mee komt? Nou, Nou ja, het is weer het doet een beetje denken aan eerder de situatie rond Ariep. Een soort catch-22 clusterfuck, waarvan je denkt, hoe ga je hier nog uitkomen? Wat er gebeurd is, is dat die beroepscommissie die heeft gekeken naar de procedures en die heeft daar kritiek op. Die heeft gezegd, die zijn niet goed nagevolgd en daarom is dat besluit niet geldig. Ja. Gijs van Dijk, die maakt daarvan, zie je wel, die klachten tegen mij waren onterecht. Dat heeft daar niks mee te maken. Eigenlijk uit de reactie, je kan het heel simpel oplossen. Mm-hmm. Je kan zeggen als partij, oké, we hebben fouten gemaakt met die procedure, dus we heffen die sanctie op. Wat zien we nu vervolgens kon gebeuren? Gijs van Dijk schendt weer alle afspraken die met hem gemaakt zijn. Dus we leggen ze opnieuw op. Maar wacht, twee dingen. Hè? Ja. Want de procedures zijn dan niet gevolgd zoals het zou moeten zijn gebeurd. Maar de beschuldigingen, waar baseer jij het op dat die beschuldigingen niet waar zijn dan? Omdat het besluit daar helemaal niet op gebaseerd is. Dus de beschuldigingen, daar heeft het partijbestuur heeft een beslissing genomen over naar aanleiding van een rapportage over hoe hij zich gedraagt. En op basis daarvan is hij geschorst. Vervolgens is hij daar tegen in beroep gegaan en is dat besluit van het partijbestuur wordt bekritiseerd omdat daarbij de procedure dat gaat helemaal niet over de beschuldigingen. Op geen enkele manier. Nee, weet je hoe dat komt? Dat het niet over de beschuldigingen gaat. Mm. De beroepscommissie kreeg geen inzage in het rapport. Nee, omdat het heel erg bizar is. Nee. Wat is het? Je hebt dus een rapport. Nou, dat is beoordeeld. Dan wil je toch weten wat de beschuldigingen ook zijn? Door mevrouw Cent, ja. En door mevrouw Ploemen, Kati Piri en Henk Nijboer. Die hebben dat gezien, verder niemand. Dan komt er een beroepscommissie, die stel je in. Er zitten rechters in, twee rechters, er zit een oud-Kamerlid in. Dat zijn mensen die wel weten hoe ze moeten omgaan met vertrouwelijke informatie, zou je zeggen. Mm-hmm. Nou, dan hoor je een beroepscommissie, als die goed wil functioneren, moet die natuurlijk inzage krijgen in dat rapport. Om een beslissing te kunnen nemen, toch? Nou, die krijgen ze niet, zeggen ze op grond daarvan natuurlijk al van... Dit is het frame van Gijs van Dijk. Er is helemaal geen frame van Gijs van Dijk. Nee, die kijkt gewoon naar de informatie. Peter, wat je nu even zegt... Jij hebt een bericht geschreven op Joop, toch? Jij had een bericht op Joop over dit nieuws? Wat is dit nou? Ik wil je alleen maar even uitleggen dat wat je zegt. Jij wil ergens anders over beginnen. Jongens, eventjes. Even stop, wacht even. Heb jij een bericht geschreven op Joop? Ja, natuurlijk heb ik een bericht op Joop gestaan. Duidelijk. Heb je Gijs van Dijk ervoor gebeld? Hoor en wederhoor. Nee, want wij gebruiken alleen maar openbare bronnen. Iets anders is. Openbare bronnen, nee, want je had wel het stuk van Tinkerbell. Ik had een aangifte, die hadden wij wel. Was dan de openbare bron? Luister nou even. Jij zegt, er is geen openbare bron, Er is een onderzoek geweest. Nee, het is een onderzoek. Dit is nou precies wat er steeds gebeurt. Er is een onderzoek geweest waarbij het gebruikelijk is... want anders werkte namelijk niemand mee aan zo'n onderzoek... dat je mensen toezegt dat zo'n rapport vertrouwelijk is. En dan wordt snel vastgesteld wie dat wel en wie dat niet te zien krijgen. Goed. Dus je kan niet. Heb jij het rapport gezien? Nee, natuurlijk. Niemand heeft het rapport gezien. Dus waar baseer jij je dan op? Ik baseer me toch niet op. Ik baseer me op de uitspraak van het partijbestuur. Dat namelijk, die de conclusies van het rapport hebben gezegd. Van, hey, wat wil je nou eigenlijk weten? Wil je nou zeggen dat je zegt van het partijbestuur heeft. Is dat een nieuwe ding die je wil inbrengen? Nou, het partijbestuur heeft onterecht hem beschuldigd van. Ik zeg niet dat het onterecht is. Ik vraag mij gewoon af, wat heb jij dan qua informatie, waardoor jij zegt van dit moet gewoon zo doorgaan zoals het er nu ligt? Nou, wat er gebeurd is dat. Hij speelt een heel slim spel. Wat er gebeurt is dat de beroepscommissie zegt van... oké, er is een procedure niet goed gevolgd. Daarom moet dat besluit ongedaan gemaakt worden. Mm-hmm. En Gijs van Dijk zegt, kijk, ik ben onschuldig. Maar dat heeft er niks mee te maken. Op het moment dat jij wegens een vormfout wordt vrijgesproken... laat ik het zo zeggen, wil dat niet zeggen... dat je de misdaad niet begaan hebt. En dat is wat hij ervan maakt. Dus je moet je voorstellen, Holleder wordt vrijgesproken wegens een vormfout. Ja. En hij zegt, kijk, ik ben onschuldig. Nou, de sanctie is onterecht. Dat de beroepscommissie zegt, op basis hiervan kun je die sanctie niet opleggen. Mm-hmm. De voorzitter erkent dat ze meer wederhoor had moeten geven aan Gijs van Dijk. En mm-hmm. dat de berisping niet publiekelijk had moeten plaatsvinden, maar persoonlijk. Mm-hmm. Hij is dus te weinig gehoord hierover. Nou, dat zijn al twee momenten dat de voorzitter door het stof gaat. Bovendien is het niet het partijbestuur, maar is het een heel klein kringetje, eigenlijk met twee mensen. De voorzitter en haar assistent en dan nog Ploemen, zeg maar, toen... die erover geoordeeld hebben. Waarom is dat zo'n klein kringetje, Peter? Maak je ervan, hè? Dat je zegt van, het is een klein kringetje. En die vertrouwelijkheid, dat was... Waarom is dat een klein kringetje? Drie dames, vertrouwelijkheid. Wacht even, jongens, even niet door elkaar. Nee, maar jij zegt een klein kringetje. Er wordt iets gekonkelvoest. Waarom is dat een klein kringetje? Ik denk dat men ervan uitgaat dat de klagende partij denkt... ik wil hier niet in de publiciteit mee, want het is allemaal heel pijnlijk en zo. Dat begrijp ik. Maar Ja, dat betekent ook dat je niet meer in staat kunt zijn tot verweer. Als dat is partij. Helemaal niet waar, hè? Die procedures, en die worden overal gevolgd. Dat wordt wel door de beroepscommissie nu hebben we ook gezien. Bij Gundogan hebben we dat ook gezien. Dat rapport werd ook niet openbaar. Dat is de manier waarop het volgt. Omdat je namelijk een cultuur hebt die je moet doorbreken. En op het moment dat je dit soort mannetjes... dat je daar niet vertrouwelijk over kan klagen... gaat het nooit gebeuren. Dat is hoe het werkt. En dat zie je nu precies ook gebeuren. Francisco, hoeveel kansen vind jij dat dit soort mannetjes moeten krijgen? Hoe bedoel je dat? Nou, als Gijs van Dijk weer terugkomt in de Kamer. Ja, daar is geen sprake van. Vooralsnog niet. Nou, dat wil ik niet, kun je niet uitsluiten. Kijk, Khadija Ariep neemt zo rond 1 november, stopt hij ermee. Dan heeft hij daarna nog 3 weken om te besluiten of hij terug wil in de Kamer. Mm-hmm. Nou, ik begrijp dat hij daar denkt hij natuurlijk over na. Ik bedoel, dat is logisch. De jongen is enorm beschadigd in zijn loopbaan. En misschien wel onterecht. Ik kan het niet beoordelen. Ik heb het rapport ook niet gelezen. Maar de beroepscommissie is niet tevreden over de manier waarop het gegaan is. Dus de voorzitter erkent deels schuld. Ik kan me niet voorstellen dat de partij niet de voorzitter ter verantwoording roept hierover. Het is ongelooflijk. Je stuurt zomaar een Kamerlid weg. Op basis van heel weinig, tenminste. Nee, dat is helemaal niet waar, Peter. Wat Peter elke keer doet, is de inhoud. Dus, en dat is eigenlijk wat er heel de tijd gebeurt. Maar je hebt twee dingen. Je hebt de procedure, die gevolgd is. En je hebt over waar het om gaat. Je hebt de beschuldigingen. En dat haalt hij elke keer door elkaar. Van, en die beschuldigingen. Op basis van heel weinig, dat is helemaal niet waar. Want er is helemaal niet gezegd dat er heel weinig was. Sterker nog, waar hij van beschuldigd werd, werd zo erg gevonden dat ze zeiden, we gaan je voor 4 jaar uit alle functies zetten. Schorsen, ja. Dus dat is geen licht vergrijp dan. Nee. Nee, oké. Toch maar dat Peter, is beoordeeld door 3 mensen. Ja, omdat dat niet anders kan, Peter. Dus nee, wat je doet, kan het wel anders. Bovendien, als je dat zou doen, altijd, dan wordt het, lichte beschuldiging kunnen zomaar in je gezicht ontploffen. Nee. Als je het woord seksoverschrijdend gedrag gebruikt of grensoverschrijdend gedrag, is iemand al veroordeeld. Dat kun je zien bij sommige mensen die daarmee te maken hebben. Ja, kom op, Francisco. In jouw tijd, er is ook het woord misbruik gebruikt. En jij hebt ook in interviews gezegd, er was geen sprake van misbruik. Zo'n woord kan echt wel een verandering brengen, toch, in de hele situatie? Het gaat erom dat je vervolgens, als je kijkt, als daar een onderzoek naar gedaan wordt, en daar komen conclusies uit, en dan alle partijen hebben deelgenomen aan dat onderzoek, dan moet je die conclusies natuurlijk wel serieus nemen. En dan kan je niet gaan zeggen, ja, die conclusie bevalt mij niet, dus die kloppen niet. En vervolgens daar een hele slimme campagne voor opzetten. Ja, waarbij je bijvoorbeeld campagne, daar worden dingen uitgezocht. Nou, bijvoorbeeld, dat is een campagne. Hij heeft dat onderzoek ingezien op basis van vertrouwelijkheid. Hij heeft daar foto's van gemaakt, screenshots van gemaakt, en die gedeeld met journalisten. Daarmee schend je afspraken. Hij doet in deze affaire precies waar hij van beschuldigd wordt. Nou, dan zou je kunnen zeggen, oké, hier is toch wel iets mis. Nou, nee, goed. Openbaarheid lijkt mij logisch hierin. En ik zou me zeer verbazen als de partij hier niet meer mensen ter verantwoording over roept. We gaan het in de gaten blijven houden. Francisco, het is wel ramp op ramp, hè, bij de PvdA. Als we dit zo horen, er wordt niks meer met die partij. Ja, hoeveel? Ik snap ook niet hoe ze hieruit moeten komen. Want op het moment, ze hebben dit dus. Nou, je zal dus altijd mensen hebben die denken dat Gijs van Dijk, dat het een kunstje is geflikt. Dat zal. En aan de andere kant, als je het scenario hebt wat Peter schetst, hij komt terug in de Kamer. Ja, dan kan je het vergeten. Want dan zal er ook nooit meer iemand een klacht indienen over grensoverschrijdend gedrag. Want dat heeft geen enkele zin. Peter, wat denk jij? Gaat GroenLinks nog met PvdA samenwerken? Nou, Jesse Klaver die was tot nu toe super enthousiast. Die loopt daarin voorop. Ik hoop voor het PvdA dat Jesse Klaver dat nog steeds is en dat hij de partij wil redden en mee wil nemen in zijn kielzocht. Nou, wie weet. Laten we naar de man gaan die juist wel een schorsing heeft gekregen. Ik heb het natuurlijk over Thierry Baudet. 7 dagen mag hij niet deelnemen aan debatten, bepaalde Tweede Kamer gisteren. Baudet weigert namelijk zijn nevenfuncties op te geven. Goede set van de Kamer, Francisco? Als eerste stap misschien voorzichtig. Het is niet zo'n zware straf. Hè? Als dat een taakstraf was, dan zou Dylan Jessel-Kuster tegen in opspraak komen, omdat het een lichte straf is. 7 dagen niet meer deelnemen. Het is met reces, dus 2 dagen. Hij is er eigenlijk al nooit. Maar. Dus hij voelt dit niet heel erg. Maar ik hoorde gisteren iemand die me influisterde. Ze hadden beter kunnen verplichten om 7 dagen bij de debatten aanwezig te zijn. Hij is er eigenlijk nooit. Dus het moet, in principe maakt zijn schorsing niet zoveel uit. Maar overal bij aanwezig zijn, dat zou pas vervelend zijn voor Thierry. Het kabinet is wel veel strakker geworden. Hè? Ik bedoel, ze vertrokken ook al laatst bij Baudet tijdens al die uitspraak tegen Sigrid Kaag. De Kamer. Eerste Kamer die ontnam de voorzitter gisteren Marjolein Faber van de PVV het woord. Is dit een nieuwe methode, denken jullie? Nou, dat is wel. Je ziet duidelijk dat er de lessen worden getrokken uit wat in de Tweede Kamer gebeurt. En hij zat er bovenop, had ook van tevoren de mensen bij zich geroepen in de Eerste Kamer van de fractievoorzitter. Ik ga er bovenop zitten. En ik snap heel goed dat hij dat doet. Want bij Vera Bergkamp zit je daarop te wachten. die reageert nu eenmaal wat meer secundair. En deze man dacht, ja, dat gaat me hier niet gebeuren. Ja. We gaan een nieuwe toon zetten. En dat, ik denk dat je dat veel vaker gaat zien. Ja, laten we even luisteren naar de reactie van Baudet gisteren op deze schorsing. Ik ben hier dus principieel op tegen. Ik vind dit echt heel gevaarlijk als de democratie op deze manier afglijdt naar een dictatuur van de meerderheid. Ja, Peter, is deze schorsing uniek? Ja, absoluut uniek. Maar goed, de Kamer heeft spelregels afgesproken over nevenfuncties en bijverdiensten. Dus ja, en als je daar geen inzicht in geeft, terwijl dat wel de afspraken zijn, dan mag je daar wel een sanctie. Dat is natuurlijk bij een vraag, waarom wil hij daar geen inzicht in geven? Ja, waarom? Dus heb je hem nou, die vraag hadden we hem best wel willen stellen. Maar hij is nergens aangeschoven bij geen enkele talkshowtafel. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe heb jij het hem wel eens gevraagd? Zou je hem dat willen vragen? Nou, ik zou heel graag een aantal dingen aan hem willen vragen. Maar het probleem is dat Thierry Baudet inmiddels in een soort parallele werkelijkheid is gaan leven. Mm. Dus een interview wordt er niet makkelijker op. Ja. Ik was laatst nog even bij hem op de gang. Ja. Bij Forum. En liep hem daar tegen het lijf. En kon hem even feliciteren met de geboorte van zijn zoon Lancelot. Ja. Heugelijk moment natuurlijk. Dan hadden we best even een aardig gesprek. En op een gegeven moment gaat hij dan praten over zijn theorieën over Poetin. En over de grote samenzwering. Vind je dan dat hij af is voor het uitnodigen aan tafel? Omdat hij in complotten gelooft? Nou, hij liet er zelf het ding over los, zeg maar. Hij gaf zelf de analyse van. Ja. Maar ik stond daar inderdaad zo naar hem te kijken van, jongen, wat klets je allemaal. Je raakt me helemaal het spoor bijsterwerk. Ja. Dat is wat je ook in de Tweede Kamer zag gebeuren bij debatten daarna. Waarbij die ook de held Poetin ging bewierroken. Dus geen geschikte gast aan de tafel? Nee, er valt gewoon geen gesprek meer mee te voeren. Dat is te lastig geworden. Als ik naar Francisco kijk, jij wilt hem sowieso negeren, toch? Ja, ik vind dat je eigenlijk een beetje hygiënisch moet zijn. En zeggen, dit soort viezigheid, daar doen we niks mee. Ik wil jullie bedanken. Peter K., politiek duider bij BNN Vara. En Francisco van Jolen, hoofdredacteur bij Joop.nl. Dank jullie wel. BNN Vara. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Deze herfst bliksemsnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Maatwerkkozijnen al vanaf 5 werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar Mini.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Private lease je nu een Mini Electric? Dan profiteer je volgend jaar ook van €61 per maand overheidssubsidie. Dat maakt die Mini wel heel leuk, hoor. Nu 15 maanden gratis voor starters. Nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor vastgoed binnen en buiten de Randstad. Let op. Geld lenen kost geld. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Ice Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Iced Tea Zero Sugar.